Pasko'y may dalang himala, malakas mang ulan, ito'y titila. Tuluhusang pagpapala, may kapilingan, nangungulila. Anumang lungkot, tayo'y aahon, may luna sa sukat ng kaapon. Sa isa't isa'y mayroong paglingap, mga pangarap ngayon'y magaganap. Laging masaya ang kwento ng Pasko, dahil sino ka man may nagmamahal sa'yo. Ngayong kapasuhan ang pangako ko, sa puso ko'y magkasama tayo. isang kwento.